Dan gaan we nu... ja, het eerste tijd voor een knuffel. Ik begrijp dat wel. Dan gaan we nu zo'n beetje toe naar de officiële openingshandeling. En dat gaan we doen bij de poort van de hoop. De poort van de ziel. Ik heb er al vele namen van gehoord. Die is natuurlijk aan de overkant. En daar hadden we eenvoudigweg een lintje tussen kunnen spannen. En dan de burgemeester kunnen vragen, knip het maar door. Dat maar is waarvoor ik ben aangesteld. Maar ja. Castor zei het al. Die poort en de hele loop is natuurlijk met z'n allen gemaakt. Dus we dachten, het is symbolisch mooier om de burgemeester te vragen symbolisch daar een steentje letterlijk en figuurlijk aan bij te dragen. Dus Thomas, je komt al aanlopen, dankjewel. Thomas Reineke, de bedenker en bouwer van de poort. Applausje graag. Die ga ik vragen Gaston, Titia en de burgemeester mee te nemen naar de poort om een paar stukjes mozaïek aan de poort toe te voegen en daarmee de poort ook de loop ook officieel geopend te verklaren. Dan gaan zij met z'n drieën denk ik nog even een stukje het pad op en dan blijven wij nog even aan deze kant, want anders zijn we met zoveel, dan ontstaat er meteen een padfile, een loopfile, dat is niet de bedoeling. En als zij teruggearriveerd zijn, dan neem ik jullie mee het pad op om alle kunstwerken en reflecties daar verder te gaan ontdekken en beleven. Dus als ik Thomas, burgemeester en Gaston Tietje mag vragen richting de poort te gaan en dan daar een stukje aan toe te voegen. Ja, we gaan nog verder. We komen wel over een uurtje. Ja. Nog een lekker werkje voor de week, zullen we zeggen. Sorry, ik ben het vrij. Ik hoop nog samen nog met buren en mensen verder af te maken. Nou, mag jullie wel. Mag ik jullie dan nog een klein stukje pan op de wand? We hebben even het poort even voor geopend. Ja, zeker. Wat doe jij? Nee. Jij mag lopen. De loop van de hoop. De poort. Ja, de loop van de hoop is geopend. En hiermee verklaar ik de loop van de hoop geopend. Ik vraag jullie een klein stukje de loop op te lopen en dan wachten we even en dan gaan wij dat straks met elkaar ook doen.